جن جن جن د شريعت واړو په دنیا جن جن جن د شريعت واړو په دنیا د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان په پل را پورته شوی یو د ګران رسول الله جند شریعت واړو په دنیا جن جن جند شریعت واړو په دنیا د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان په پل را پورته شوی یو د ګران رسول الله جن جن جند شریعت واړو په دنیا جن جن جن د شریعت واړو په دنیا زمونږ لار زمونږ شعار تی الجهاد الجهاد نمانو تل په خپل هیواد کفری فساد فساد آرام نه پرېږدو یو ځای کې یهود او نصارا جن جن جن د شریعت واړو په دنیا د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان په پل را پورته شوی یو د ګران رسول الله جن جن جن د شریعت واړو په دنیا جن جن جن د شریعت واړو په دنیا لپدا یخ نه پسینو کې د غزا مینا لرو زکا د کوپر په مغرورو تور رنگ نه لرو زکا د کوپر په مغرورو تور رنگ نه لرو شو کو په خو خیدرو مو میدان ته د غزا د شریعت واړو په دنیا د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان په پل را پورته شوی یو د ګران رسول الله جن جن د شریعت واړو په دنیا جن جن جن د شریعت واړو په دنیا افغان بلکی غواړو پټول جهان قانون د ناز ولی پیغمبر او د قران قانون د ناز ولی پیغمبر او د قران قانون اعلا غواړو هر ځای کې لا اله الا الله اعلا غواړو هر ځای کې لا اله الا الله د شریعت واړو په دنیا د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان په پل را پورته شوی یو د ګران رسول الله جن جن جن د شریعت واړو په دنیا جن جن جن د شریعت واړو په دنیا کټول جهان رات یو شوي کوزل جلال لرو پوکلک ایمان باندې سمبالیو دغه کمال لرو پوکلک ایمان باندې سمبالیو دغه کمال لرو عقبا نور که خدای کول زمونږ د بریا عقبا نور که خدای کول زمونږ د بریا جن د شریعت واړو په دنیا د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان د حق یوسپین کاروان عسكر یو د رحمان په پل را پورته شوی یو د ګران رسول الله جن جن جن د شریعت واړو په دنیا جن جن جن د شریعت واړو په دنیا.